Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Ці дасягнулі ЗША і Еўрапейскі звяз мэтаў, якія ставілі перад прыняццём эканамічных і візавых санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Менску? Як адбіваюцца санкцыі Захаду на простых грамадзянах Беларусі? У «Праскім акцэнце» гэтую тэму абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Ну, спачатку некалькі меркаванняў маіх суразмоўцаў пра эфектыўнасць эканамічных, візавых ды іншых санкцыяў Захаду супраць афіцыйнага Менску. Першае пытанне будзе да Анатоля Лебецькі. Анатоль, вось ці дасягнутыя, на ваш погляд, тыя мэты, якія ставіў амерыканскі кангрэс, калі прымаў акт аб дэмакратыі, і еўрапейскі звяз, калі ўводзіў забарону на ўезд для Лукашэнкі і для вышэйшых чыноўнікаў? Адназначнага адказу няма. Я сустракаў розныя падыходы, розныя ацэнкі, тым больш, калі мы гаворым пра Еўропу, гэта 27 суб'ектаў, і безумоўна, што далёка не для кожнай з гэтых краін Беларусь з'яўляецца прыярытэтам. Таму лепш ўсё ж такі ацэньваць з пазіцыі грамадзян Беларусі. І я думаю, што тут якраз мы бліжэй да нейкіх больш аб'ектыўных ацэнак, таму што не заўсёды бачыцца з Брусселя, там, Страсбура ці Парыжа, наколькі гэта эфектыўна. Я узгадваю сярэдзіну 90-х гадоў, калі з Лукашэнка спрабавалі размаўляць мовай рэзалюцыі, і гэта не спрацоўвала. І не магло спрацаваць, таму што рэзалюцыя, дзе ставяцца нейкія праблемныя пытанні па той ці іншай краіне, это вельмі важна для дэмакратычнага ўрада, для дэмакратычнага парламента. На працягу даволі працяглага часу прымаліся шмат рэзалюцый, дзясяткі рэзалюцый, дзе пісаліся правільныя словы, рабіліся аб'ектыўныя высновы, але гэта абсалютна ніякім чынам не ўздзейнічала на паводзіны беларускіх уладаў. Таму санкцыі Захада – гэта вымушана неабходнасць. І кропкавыя санкцыі ў адносінах да асоб, якія цынічна парушаюць закон, канстытуцыю, маюць права на існаванне, і я думаю, што гэта адзінае, што сёння ў той ці іншай ступені спрацоўвае. Гэта прэвентыўная мера, і яна выконвае функцыю стрымліваючую. Яна ўсё ж такі не дае дзейнічаць усім чыноўнікам абсалютна брутальна. Ну, ёсць асобы, якія не глядзяць ні на закон, ні на канстытуцыю, ні на гэтыя санкцыі, але іх ўсё ж такі падаўляючая меншасць. Большасць не хацелі б трапіць у спісы, не хацелі б падвяргацца кропкавым санкцыям, ці это фінансавыя, ці гэта візавыя. І я не бачу вот на сённяшнім этапе альтэрнатывы вот гэтым санкцыям. Пытанне толькі, якія павінны быць аб'ёмы гэтых санкцый, пра якую колькасць людзей патрэбна, каб яны датычылі. А так, я лічу, што гэта адзінае з таго, што Захад прапаноўваў з інструментаў уздзеяння на Беларусь. Анатоль, вось вы назвалі тых людзей нешматлікіх, я маю на ўвазе вышэйшых чыноўнікаў Беларусі, для якіх ўсё роўна падаўляючы меншасцю. Магчыма, гэта такая была агаворка, бо звычайна падаўляе якраз большасць, але ў гэтай агаворцы ёсць пэўны сэнс. Вот гэта якраз меншасць, тым не менш, яна і падаўляе, выглядае вот той вялізны пласт чыноўнікаў, ну, якія хацелі б больш-менш цывілізаваных адносінаў. І на іх выглядае, вось на гэтую меншасць, уводь санкцыі, не уводь, не ўплывае сітуацыя ніяк. Я лічу, што вось вельмі правільны падыход, што гэтыя санкцыі датычаць не толькі тых, хто сядзіць на палітычным алімпе зверху, а, напрыклад, палкоўнік пад абед. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для палкоўнікаў і ў Менску, і ў Гародні, і ў Гомлі, што ў гэтай спісы могуць трапіць яны. Таксама там ёсць некалькі суддзяў такого рэгіянальнага ўзроўню. І гэта правільны падыход. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для той ці іншай групы, якое сведчыць, што ў адносінах да вас ўсё роўна могуць быць прыменены такія санкцыі. І гэта ўсё ж такі стрымлівае. Я ведаю шмат сітуацый, нават знаёмыя на ўзроўні намеснікаў міністраў, якія говорят, што для іх гэта вялікая праблема. Яны хочуць прайсці вось па гэтаму мінному полю і ні на міну не наступіць і не трапіць пад разнос зверху і не трапіць пад санкцыі, таму што падавляючая большасць гэтыя людзі, чыноўнікі, гэта людзі забяспечаныя. Яны свой летні адпачынак у адрозненні ад падавляючай большасці тут, так скажам, прадстаўнікоў апазіцыі, яны праводзяць на пабярэжжах у Францыі, яны дні нараджэння спраўляюць у Празе. І гэта такая практыка паўсядзённая. Людзі, якія маюць грошы, яны хочуць іх траціць у добрых умовах. І таму для іх трапіць у такі спіс, канешне, гэта вялікі дыскамфорт, яны хочуць пазбегнуць. Нават на ўзроўні сакратароў Верхоўнага суда, звычайных сакратароў, дзяўчат, якія там 20-25 гадоў, яны імкнуцца захварець, калі разглядаецца тая ці іншая справа з палітычным падтэкстам. Дзякую, гэта было меркаванне Анатолія Лебедзькі, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, і пытанне да галоўнага рэдактара часопісу «Архэм» Валера Булгакова. Спадар Валер, вось калі казаць пра усясветны вопыт, наколькі вось санкцыі эфектыўныя ў дачыненні да рэжымаў ці неэфектыўныя? Ну, бачыце, гледзячы, з якімі краінамі, рэжымамі і палітыкамі праводзяць паралелі. Бо, напрыклад, спадар Анатоль гаварыў пра тое, што санкцыі, якія мы бачым апошнім часам, яны маюць такую стрымліваючую ролю. Інакш кажучы, яны стрымліваюць унутраны рэжым ад праявы неапраўданай ці нават апраўданай жорсткасці ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці ўнутры краіны і актывістаў. Але санкцыі, ведаеце, гэта такая рэч, якая значэнне якіх і функцыя якіх не абмяжоўваецца толькі стрымліваннем. Яны могуць мець яшчэ дадатковыя функцыі ці значэнне, ці дадатковую ролю, звязаную ўвогуле з деструкцыяй, з зрыненнем таго ці іншага рэжыму. Нагадаю, напрыклад, добра ўсім вядомы югаславскі досвед. Напярэдадні рэвалюцыі югаславскай, якая звергла рэжым Слабадана Мілошэвіча, Захад дасылаў розныя сігналы функцыянерам гэтага рэжыму, і адным элементам з гэтых сігналаў было акурат якбы пытанне якбы замарожвання рахункаў, увядзенне кропкавых забаронаў на ўезд у еўрапейскую прастору. Ну, словам, тое ж самае, што мы бачым цяпер. Таму санкцыі яны маюць для аўтарытарных рэжымаў яшчэ такі адваротны бок. Выпадку, так бы мовіць, паслядоўнасці, яны могуць прыводзіць да досыць сумных трансфармацыйных наступстваў. Але ў такім выпадку яшчэ ёсць адна перадумова, якая мусіць выконвацца, гэта, зноў такі, як паказвае досвід Югославіі альбо нават Іраку, гэта моцная апазіцыя альбо нават вайсковая інтэрвенцыя звонку. Тады фактычна 100% можна гарантаваць, што рэжым не ўтрымаецца. Беларускі выпадак, безумоўна, якбы спецыфічны, і тут цяжка, напрыклад, на момант красавіка 2008 году даць адназначны адказ, куды хінуцца гэтай канцэ-санкцыі. Ці яны сапраўды прызначаны стрымліваць рэпрэсіўную актыўнасць беларускага рэжыму ўнутры Беларусі, альбо іхная мэта значна больш стратэгічная і накіраваныя яны на тое, каб раней ці пазней зрынуць цяперашні беларускі рэжым. Мне здаецца, што тыя досыць нервозныя, калі сказаць, істэрычныя акцыі, якія маю на ўвазе вот шэраг ператрусаў, канфіскацыі, выклікаў органы КГБ, якія адбываліся ў краіне, пачынаючы з 27 сакавіка, змушаюць думаць, што рэжым забаяўся ці спалохаўся акурат вот такога доўгатрывалага паслядоўнага аспекту гэтых санкцый. Я дзякую Валерку Булгакаву. І цяпер крыху пра візавую праблему, пра шэнгенскую праблему. Ну, людзі, скажам, нашага пакалення, тым, каму цяпер 40 і больш гадоў, 45-50, і старэйшыя, не памятаюць, што у свой час, у часы Савецкага Саюза, праблема выезду за мяжу, калі нават гаварыць пра сацыялістычныя так званыя краіны, краіны сацлагеру, як яго называлі, гэта была даволі вялікая праблема. Сёння нібыта межы адчынены за выключэннем вось тысячы з нечым асоб, якіх называў міністр унутраных справ і да якіх адносіцца адзін з нашых суразмоўцаў Анатолій Лебедзька. якім забаронены выезд за мяжу, ну, але ўсё ж такі для амаль 10 мільёнаў насельніцтва грамадзян Беларусі гэты выезд адчынены. І вось паўстала гэта візавая шэнгенская праблема. Ці не падаецца маім суразмоўцам, што вось такі кошт 60 еўра для грамадзян Беларусі, тады як для грамадзянаў Расіі ці Украіны ён амаль у два разы меншы, дык вось такі даволі высокі кошт у параўнанні якраз такі вось з суседнімі краінамі, ён успрымаецца простымі грамадзянамі як нежаданне Европы бачыць у сябе беларусаў, ну а значыць і ў перспектыве нежаданне бачыць у сябе Беларусь. Калі ласка, Анатолій Лебецька. Я думаю, што тут два аспекты закладзены ў гэтую праблему. Адзін з іх матэрыяльны, а другі псіхалагічны. Што датычыць матэрыяльнага, то мой прагноз, колькасць тых людзей, якія выязджаюць за межы Беларусі, не будзе змяншацца. Не глядзячы на тое, што 60 еўра насамрэч па беларускіх памерах гэта даволі высокая плата. Але тыя, хто хоць адзін раз выязджаў за межы Беларусі, ён ўжо пратаптаў туды сцяжынку і будзе шукаць мажлівасць, каб зноў туды выехаць. Тут важней нават ці не менш важны псіхалагічны фактар, таму што калі вот параўноўваць насамрэч адносіны да іншых краін, якія замежаны еўрапейскага звяза, гэта выглядае дыскрымінацыйна. І тут якраз пытанне палягае у выпрацоўцы стратэгіі і плана дзеянняў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Вось зараз вельмі важна мець ясную і зразумелую пазіцыю па ўзаемаадносінах, стасунках з еўрапейскім звязам на сённяшнім этапе. І вельмі важна, каб асноўныя прадстаўнікі ці суб'екты грамадзянскай супольнасці і палітычныя структуры і грамадзянскія ініцыятывы, вот, каб яны рэтранслявалі, даносілі ў Брусэль, у іншыя еўрапейскія сталіцы аднолькавы мэсэдж. Ён павінен быць насамрэч прапісаны, узгоднены і прыняты. Я думаю, што гэта тое, што павінны зрабіць у бліжэйшы час аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Ну, а ўсё астатняе залежыць у першую чаргу, канешне, ад нас, і калі будзе тут моцная грамадзянская супольнасць, моцная апазіцыя, то да яе голасу будуць прыслухоўвацца. Вельмі важна зараз заставіць і Брусэль, каб ён рабіў не толькі добрыя дэкларацыі, як 12 прапаноў і патрабаванняў, якія скіраваны да Беларусі і яе грамадзян, але каб іх зараз перакладаць у рэчышча канкрэтных дзеянняў. Вось гэта вельмі важна. Мы зрабілі сёння такую больш-менш добрую справу, прапагандуючы вот гэтыя прапановы. Але зараз адбываецца, наглядаецца, што разрыў паміж тым, што было прадэкларавана, і тое, што людзі бачаць у рэальнасці. І вось гэта патрэбна данесці да функцыянераў еўрапейскага звяза. Я думаю, што тут можа сыграць нейкую адносна пазітыўную ролю і тое прадстаўніцтва, якое можа быць адкрыта ў Менску. Але вельмі важна, каб былі пастаянныя людзі, з якімі ідуць камунікацыі. Я вяртаюся зноў жа да прапановы ідэі, каб еўрапейскі звяз меў спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі, які ў штодзённым рэжыме займаўся выпрацоўкай стратэгіі еўрапейскага звяза па Беларусі, якой на сённяшні дзень няма, а тыя ж 12 прапаноў гэта толькі частка, элемент гэтай стратэгіі. Але самога дакумента завершана, на вялікі жаль, няма. І я думаю, вот у гэтым і палягае праблема у цэлым па Беларусі і візавая, як яе частка. Дзякую, гэта быў Анатолій Лебецька. Вы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт». Але спярша згадка пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваным ужыванні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. У Страсбур накіравалася дэлегацыя прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, у тым ліку і дачка палітвязня Вольга Казуліна. Даклад Пургарыдаса прагучыць на сесіі парэ заўтра. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаныя інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Актывісту партыі БНФ электрыку Сергею Нягаціну не падоўжылі працоўнага кантракту з Бабруйскім домабудаўнічым камбінатам. Суд Менскага району пакараў пазбаўленнем волі на 10 гадоў актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Змітра Лісяенку. Беларускі свабодны тэатр угонараваны прэстыжнай тэатральнай узнагародай прэміяй Еўропа тэатру. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Тэму заходніх санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Менску абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Перадачу вядзе Сергей Навунчык. Падчас недаўняй онлайн-канферэнцыі на свабодзе з памочнікам дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў Дэвідам Крэмерам наш слухач задаў наступнае пытанне. Ён паскардзіўся, што не можа скарыстацца з паслугаў амерыканскай фінансавай службы, што тлумачыць санкцыямі супраць беларускага ўраду, і пытаўся, чаму санкцыі тычацца яго, проста грамадзяніна, які не мае дачынення да вялікай палітыкі. Ну, а спадар Крэмер адказаў вось што. Our target is not the people of Belarus. I want to be clear on that. Нашы крокі не супраць народу Беларусі. Я хацеў бы ясна выказацца. Мы не спрабуем пагоршыць жыццё беларускаму насельніцтву. Мы спрабуем прадэманстраваць ураду нашае незадавальненне тым, як ён абыходзіцца з уласным народам. Некаторыя з нашых крокаў могуць адбіцца на насельніцтве, і мы пра гэта шкадуем. Мы не ворагі народу Беларусі. Злучаныя Штаты – сябар Беларусі. Мы маем праблемы з цяперашнім урадам у Менску. На жаль, могуць быць негатыўныя наступствы для людзей праз стан адносінаў паміж нашымі ўрадамі. Мне шкада, што слухач сутыкнуўся з праблемамі, але я хачу, каб ён зразумеў, што крыніца гэтых праблемаў – не Злучаныя Штаты. Крыніца праблемы – беларускія ўлады, якія не вызваляюць палітычных зняволеных і не паважаюць правоў чалавека і свабоды уласных грамадзянаў. Вось у чым проблема. The human rights and freedom of its own citizens, that's the problem. Ну, вось такое меркаванне памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі. Але тым не менш, простыя людзі, грамадзяне Беларусі, успрымаюць гэтыя санкцыі і як санкцыі супраць іх непасрэдна. Спачатку пытанне да Анатолія Лебецкага. Анатоль, што б вы маглі б адказаць на абвінавачанне ў бок лідараў апазіцыі, што вось, маўляў, там паехаў Лебецька ці Вячорка, ці Барш... ну, Лебецька ўжо не ездзіць, але ездзіў, ці Мілінкевіч у Брусель ці Вашынгтон, і вот у выніку зрабілі толькі горш. В выпадку такие обвинувачивания были и будут, покуль існуе пропагандистское ведомство у Беларуси. И у гэтым и задача, она вот, коли не маю чего сказать, они все равно будут заниматься пропагандой. Что дотычить ситуации, то коли мы говорим про бизнес, дробный ці средний, який сутыкается с такими проблемами, то я думаю, что кругогляд гэтых людей, их доступ до информации дазваляе ім зрабіць усё ж такі правільныя высновы, што калі мы хочам пераменаў, стратэгічных пераменаў у Украіне, то яны ўсё ж такі знаходзяцца тут, унутры Беларусі, а не ў Вашынгтоне ці Брусэлі. І чалавек, які здольны аналізаваць і думаць, гэта павінна ўплываць на яго асабістую грамадзянскую пазіцыю, на яго дзеянні. За нас ніхто не вырашыць нашы пытанні і праблемы, ні сюды не прыедзе брыгада будаўнікоў дэмакратыі ні з Амерыкі, ні з Літвы, ні з Польшы. Таму я думаю, што вот для гэтай катэгорыі якраз вот эта сітуацыя заставляе аналізаваць і думаць, і думаю, падаўляючая большасць з іх робіць правільныя высновы. Мы павінны самі вырашыць нашы пытанні і развязаць вот тыя маленькія праблемы, якія узнікаюць вырашыць гэтыя праблемы і наогул адкрыць тыя мажлівасці, якіх сёння і не існуе нават без гэтых санкцый і не можа быць. Нават калі б санкцыі былі не ўведзены. У нас не можа быць паўнакроўнага супрацоўніцтва з Штатамі, і мы адзіная краіна ў Еўропе, якая да гэта не імкнецца. Нават тая ж Расійская Федерацыя імкнецца збудаваць добрыя эканамічныя стасункі, гуманітарнае супрацоўніцтва. Таму я тут усё ж такі подзяляю пазіцыю Крэмера і думаю, што такая пазіцыя павінна заставіць тых людзей, які маюць доступ да інфармацыі, думаць, рабіць правільныя высновы. Ну, а да тых людзей, хто з'яўляецца прыхільнікамі Александра Лукашэнка, яны ўсё роўна застануцца фанатамі яго клуба і на іх лепш уздзейнічаць проста перамогамі і пераменамі ў Беларусі. Дзякую, Антон Лебецька. Звертаюся до Валера Булгакова. Ну, вось, ці вы пагадзіцеся з тым, што вось гэтая частка, скажам, бізнесоўцаў і іншых людзей, яны робяць, як сказаў спадар Антоль, правільныя высновы? Ну, ще тут некалькі аспектаў. Все ж таки, трэба вести гаворку асобна пра санкцыі з боку Євросоюзу, зачынення да Беларусі, візавыя абмежаванні, замарожанне рахункаў, падобнае, а таксама, вот, як выразыўся спадар Анатоль, дыскрымінацыйную візавую палітыку. Гэта значыць, той час, як для украінцаў кошт візы, калі я не памыляюсь, складае $35, $35, то для шэрагового беларуса кошт візы шэнгенаўскай складае $60. Адначасова на фоне гэтага мы бачым абвастрэнне міжурадавых беларуска-амерыканскіх стасункаў, якія пакуль што не маюць такога выніку, як падвышэнне візу выключна для беларусаў. Як бы пікіроўкі адбываюцца перад усім у плашчыне, так мовіць, фінансава-гаспадарчых справаў. Гэта значыць, сапраўды фінансавы рэжым для беларускіх прадпрыемстваў і для фізычных асобаў беларускім грамадзянствам, якія маюць свае інтарэсы на тэрыторыі Злучаных Штатаў, можа пагоршыцца, і бачым нават знакі таго, што ён пагаршаецца. Аднак выглядае, што ўсё ж такі для шэраговых беларусаў альбо для малога і сярэдняга бізнесу фінансава-гаспадарчы вынік беларуска-амерыканскага крызісу ці чарговага абвастрэння взаимоотносинам, ён, ну, ведаеце, такі досыць яшчэ мала адчувальны, скажам так. Перад усім спалохалася дзяржава, і вот заява Петра Пракаповіча недавно прагучала, што усе асноўныя, больш-менш прэстыжныя банкі, напрыклад, Літвы, адмовіліся абслугоўваць рахункі Белнафтахіму, і дзеля гэтага рахункі, праз якія, напрыклад, за адзін год праходзіць $400 мільёнаў, былі вымушаны перавесці беларускі ўладу нейкі такі малапрэстыжны літоўскі банк. Гэта ўжо як бы яўнае наступства новай амерыканскай лініі. Што датычыць дачынення Еўрасаюзу і Беларусі, то ў гэтай візавай палітыцы, ну, зноў-такі, як бы я бачу некалькі розных фактараў ці аспектаў. Шэнгенаўская віза, нягледзячы на тое, што яна даражэйшая, чым, напрыклад, нацыянальная польская, літоўская ці славацкая, яна адначасова зрабіла унікальную як бы службу беларусам, да і не толькі беларусам, усім людзям, якія заязджаюць у шэнгенаўскую прастору, не маючы еўрапейскага грамадзянства. Цяпер беларусы могуць без сур'ёзных абмежаванняў, маючы літоўскую ці польскую візу, як мы ведаем, падарожнічаць па ўсёй шэнгенаўскай прасторы. Таму баланс набыткаў і стратаў, мне здаецца, да канца не як бы яшчэ падлічаны. Тут цяжка сапраўды адназначна нават сказаць, ці беларусы страцілі, ці набылі, бо як бы яны, канешне, трошку цяпер пераплачваюць параўнанне з мінулым годам за адну візу, але разам з тым яны маюць унікальныя магчымасці падарожнічання па ўсёй, фактычна па ўсёй Еўропе. Вось. Але чаму так зарылася? І зноў-такі, ну, спадар Анатолій, спадар Сергій, вы сёння гаварылі правільныя словы пра тое, што Беларусь як бы не выявляла зацікаўленасці ў дыялогу з Еўрапейскім Саюзам, што ўвогуле беларуская сітуацыя ці беларускі казус, ён выглядае выняткам з пункту гледжання еўрапейскага кантыненту. Але фактам застаецца тое, што пасля таго, як Лукашэнка прыйшоў да ўлады, фактычна палітычныя адносіны былі замарожаны або нават перайшлі ў нейкую негатыўную якасць. Тым самым, павялічваючы кошт візаў да €60, еўрапейскія лідары даюць зразумець беларусам, што гэты статус-кво як бы можа быць парушаны, для таго, каб ён быў парушаны, магчыма, проста спатрэбіцца сапраўды нейкая актыўная грамадзянская ініцыятыва, і тут можа быць абсалютна беспрэцэдэнтнай і вельмі карыснай роля палітычных лідараў апазіцыі. Як бы вельмі важна сфармуляваць нейкую як бы свой парадак дня ў взаємаадносінах з еўраструктурамі. Але тое, што цяпер здарылася, гэта, канешне, вынік як бы стану беларускай дзяржаўнай эліты, якая ў адрозненне ад Малдовы, Украіны, нават Грузіі, фактычна 10 гадоў апошніх праігнаравала дзеля таго, каб зблізіць Беларусь у палітычным сэнсе з еўрапейскім кантынентам. Я думаю, што яшчэ сапраўды баланс стратаў і набыткаў не падлічаны, і цяжка нават сказаць, што шэраговы беларус, ведаеце, нешта страціў. Як бы нешта, як пераплаціўшы, там, ведаеце, €25, ці колькі яшчэ, і ён разам з тым, вот перад ім адкрыліся абсалютна унікальныя падарожжа